sabi. Paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-isa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, kailangan mo, sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa iyo. At kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-isa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan, sa sandaling kailangan, sa sandaling kailangan mo ako. Kailangan mo.